Ігуменні і парахвер, якія цягнулі скручаную анею да брамы ўнутранага мура, спыніліся, пачуўшы гэты крык. «Чорт! Што такое?» – спытаў Волат. Твар анеі быў змарнелы, безуважны. Яна глядзела ў зямлю. Яна чула віск і крыкі і разумела ўсё. Ігумення пастаралася яшчэ пазаўчора адкрыць ёй вочы на лёс, што яе чакаў. «То адчыняй дзверы!» – сказаў парахвер. Ігумення, аднак, не спяшалася. Яна ўчула, што за брамай у двух кроках ад іх нехта глуха рыдаў. Магдаліна, да крыві разбіўшы кулакі, распасцерлася на брамнай палавінцы, шырока раскінуўшы рукі, як распятая. Адзін адчай валодаў ёю. «Скажы яна аб усім, яны ўдзерліся б сюды некалькі гадзін назад, і тады нічога не было. А цяпер ён у іхніх руках, чорт з імі, з астатнімі, але ён у іхніх руках!» Яна калацілася галавою ў акутую жалезам палавіну, а пасля кінула і ўжо толькі плакала. «Тсс!» – сказала ігумення. Яна ціха, як кошка, узбегла сцёртымі каменнымі сходамі на забрала. Мур той быў утрая вышэйшы, чым вонкавы з зубцамі. Яна прыпала да прасвету між імі і ўбачыла чалавека, які раптам выпрастаўся на вяршыні каменнай агароджы. Тады яна паспешліва збегла ўніз, зашаптала парахверу: «Гэты на муры! І жанчына тут ля брамы! Зараз ён, пэўна, кінецца сюды, зведаў! То выпускай!» Скручаная жанчына безудзельна глядзела ў зямлю. Яна сядзела на траве. Як толькі парахвер кінуў яе, яна села, не трымалі ногі. Твар быў нібы здраўнелы. Вакол вачэй сінія цені, і гуменне пакасілася на яе. «Яму ў рукі? Чорт з ім! Абодвух і захопяць! А як не? А як выкруціцца? Ды прыскочыць сюды? Мур! Мур з дзікага каменю, а гэты спрытняга, пускай, кажу!» Парахвер быў белы ад трывогі. «Не!» – ладна адсекла тая. «Трэба паглядзець, што і як. Павялі ў вежу, адчынім вонкавую браму. Калі схопяць, выпусцім. А як, па-мойму, дык выпускаць не трэба. Трэба выбірацца адсюль, ходам. Ён выводзіць у яр. Крымчакі туды не рызыкнуць, нетры, а там заўсёды чакаюць коні». «Загаду не выканаеш», – раззлаваўся Волат. «Лепей не выканаю. Лепей самому лотру аддам, хай робіць, што трэба. Яму лепей ведаць. Спіхнуць з рук і хай сам разбіраецца. А як выпусцім, як аддамо, ды яны дзівам нейкім уцякуць, схаваюцца, то што тады? Мне духоўны суд, ды ў лепшым выпадку каменны мех да смерці. А ўжо табе ўздыхальні не мінуць. Як пакароцяць цябе», — яна змерала вокам, — «дзюймаў на 5-6, чым тады заспяваеш?» Парахвер пацёр шыю. У гэты момант зноў прагучаў адчайдушны крык: «Хрыстос!» І хаця анея нічога не чула, гэты крык нібы вярнуў ёй прытомнасць. У вачах мільганула жывая цікаўнасць, і нечакана жанчына нібы ўзвілася: «Юрась! Христос! Христос!» Парахвер кінуўся да яе, падхапіў на рукі, бегма памчаў да вежы, і ігумення трухала за ім. «Хрыс!» Парахверава далонь заціснула не толькі яе рот, але ўсё абліччы. Шкаляр на муры, пачуўшы крык, выпрастаўся. На хвіліну вочы зрабіліся дзікія. «Пачулася», – падумаў ён. «Яна? Ды не, ніхто не крычыць. Цішыня, пачулася. Як гэта я нічога не забыў?» Я нарэшце адчуў, што сілы вярнуліся. Унізе ўсё яшчэ мітусіўся натоўп, кіпела звалка, гучалі немыя крыкі. Зрынуты Іуда все еще с земли, все еще перетиснутым голосом кинул: «Покидаешь нас!» Замест отказу Юрась побег по стене, спынился: «Кладися!» Закричал и он: «Кто свое? Кладися! Усе лежи тихо!» Это был такой крик, что его почули навод сярод шаленой какофонии бойки, больше с непоразумением: «Кладися!» Люди почали падать тваром на землю, и тады Христос моцным ударом ноги скинул униз одну фигуру святого, великий вулей сдолбленной липы. Вулей ляснулся вниз, раскололся, небы на пару ночвов, вывалились круглые решеты вощины, и одночасово с разбудженным натужным гулом взвился у гору дымок. Христос бег по муры, разумеючи, что спыняться нельга, заедут до смерти, бег и штуршками ноги скидывал в улли. Святые повольно хилилися, после дял блин носом, и, набираючи хуткость, падали, разбивались, и все густей и густей было у поветри от дыму, и все гучней и гучней звенело, гудело, разлавано гневалося поветра. И он бег и скидал Катерину, Ганну, Миколу с люлькой самого себе драуляного. Нехто закричал низе: «Пчелы знайшли ворогов». Яны не чапали тых, что лежали нерухомо. Яны раями кидаліся на тых, хто рухаўся, і цягнуў і хапаў, чые коні скакалі ў паветры. Немы лямант. Нехта адпусціў паланянку, замахаў нібы млын рукамі, завыў тумаш, трапіла і яму. Это карысней, чым ісці на аркані. Яшчэ ўдар нагою зрабіў свечку адзін конь, другі, трэці. Яны пачалі шалёна кідацца, гігатаць, збіліся ў поўную жаху чараду. Узляталі, узляталі чорныя, як хмара раі. Татары пачалі кідаць палонных, адмахвацца, круціцца. Юрась убачыў, што галовы ў некаторых ужо нагадваюць рухому жывы шар. Вызваленыя кінуліся да ставоў, пачалі з маху скакаць у іх, ныраць. Знізу ляцеў ужо не галас, а рык. Адзін, другі, трэці ляснуўся долу шалёнага каня, што перакінуўся на спіну, каб пазбавіцца ад укусаў. Коннікі ўжо вылі. Христос, выскаліўшыся, трос уздетымі рукамі ў паветры. Салодкага захацелася. А ну, мятку, не любіш, сэрцайка? Зразумеўшы, што ўсё скончана, коннікі пачалі адрывацца ад атрада. Хутка ўся зграя шалёна скакала прэч, цягнучы за сабою пчаліны вэлюм. И он вился, налетал туманными струменями, гудел, отлетал и нападал знов. Кони мчали у тропена, и то один, то другой крымчак падал с коня. «Вось вам инвазия!» — кричал Христос. «Не баб наших целуйте! Поцелуйте под хвост пчале!» И он скакал на муры и летний истерично выл. Выл, як шаленый. По легкой отчуванне небеспеки были такие, что можно было вовле звар'яцець. Почувши пераможный крик, игуменя так само закричала: «А говорила ж тебе? Ну, увежу, вось бы и выпустили. Чогни худшей!» Распятая на браме Магдалина бачила гэта прозвочка и, однак, не могла нават кликать на допомогу. Хто б почув яе в гэтым диким хараля радости? Не ўжо, нічога не зробіш, конец. Ляснув за утекачами тяжкий бронзовый завал, загудели медные двери, Магдалина осела на колени, повольно в глубокой непритомности упала на землю.